Саюз беларускіх пісьменнікаў выступіў заявай аб пераследзе сяброў сваёй творчай арганізацыі. Заява была прынятая 3 лютага Радай СБП аднагалосна. У апошнія дні практычна ўсе сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах, былі выкліканыя да кіраўніцтва, дзе ім было прапанавана напісаць заяву аб выхадзе Саюза беларускіх пісьменнікаў. Старшыня СБП Пашкевіч называе гэты ціск беспрэцэдэнтным, які можа прывесці да ліквідацыі пісьменніцкай арганізацыі. 3 лютага Рада Саюза беларускіх пісьменнікаў адзінагалосна прыняла заяву ў абарону правоў сваіх калегаў, якіх масава па ўсёй Беларусі цягам некалькіх тыдняў тэрарызуюць, прымушаюць пісаць заяву аб выхадзе са старэйшай творчай арганізацыі Беларусі, а ў дваротным выпадку пагражаюць звальненнямі. Падобнага ціску, падобнага прэсінгу творцы Беларусі не могуць успомніць, згадуючы гісторыю са сталінскіх часоў. І на сёння Саюз беларускіх пісьменнікаў, арганізацыя, заснаваная Купалам, Коласам і іншымі сотнямі таленавітых нацыянальных творцаў, пад пагрозай, я баюся гаварыць гэтае слова, але пад пагрозай самаліквідацыі, чаго не было у час фашысцкай акупацыі Беларусі. Калі наш крык, наш боль, наш гнеў, выказаны ў заяве Рады, не будзе пачуты кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь, нам нічога не застаецца, каб вывесці з-пад прэсінгу, з-пад агню, з-пад псіхалагічнага ціску сваіх сяброў, нічога не застаецца, каб прыпыніць дзейнасць Саюза беларускіх пісьменнікаў і гэтым чынам пазбавіць магчымасці ўплыву, кантролю над сваімі сябрамі. Гэта не значыць, натуральна, што Саюз беларускіх пісьменнікаў перастане дзейнічаць, што беларускія пісьменнікі перастануць тварыць. Тым больш, што кожны член Саюза беларускіх пісьменнікаў на сёння з'яўляецца членам шматлікіх міжнародных пісьменніцкіх асацыяцыяў і ў тым ліку Еўрапейскай пісьменніцкай рады. Саюз беларускіх пісьменнікаў да ўсяго як грамадская ўстанова зарэгістраваны ў старадаўняй Вільні. Юрыдычны статус застаецца, але вось паўтару, калі заява Рады Саюза беларускіх пісьменнікаў не будзе пачута ў вышэйшых інстанцыях, у нас, акрамя ўсяго іншага, застаецца яшчэ і такі крок.